Doncs ja estem aquí, una temporada més, Ona Lliure en directe. Quan són les 12:30, hem tingut uns problemes tècnics, heu pogut sentir-nos en ple histerisme, que no ens funcionaven els aparells, i un deia que estàvem en directe, l'altre que no, però bueno, som persones humanes i us demanem perdó per aquest espectacle radiofònic. No, estava preparat, en sèrio. Sí, bé, com ha dit bé la companya, i ja per molta gent suposo que entén que més que companya, perquè m'aguanta l'histeri que em poso abans de la ràdio i tot el tema, jo també demano disculpes a l'audiència i a la meva companya per posar-me tan sumament nerviós, però és arribar aquí el primer dia, no funcionen les coses. Ui, per ser mes de setembre, sí, ara ja que amb la calor també, perquè per ser mes de setembre fa molta calor. Bueno, i això, i que ha trucat un oient, que suposo que deu ser de la ràdio, gràcies per avisar-nos, i res, que estava flipant que s'escoltés una discussió. Pensava que era radiograma, ja, sí, que estàvem aquí, que fent la casa de Bernarda Alba. Una discussió directa. Bueno, és igual, simplement, que no flipi tant la gent, que tothom té també els seus productors i ja està. Jo què sé, o alguna cosa així, és igual. Sí, estem en antena, i en directe. Una temporada més d'Ona Lliure, a Contrabanda FM. Començament accidentat, però amb la il·lusió d'estar una temporada més amb vosaltres. I no sé, és que hi ha tantes coses ara per poder explicar sobre el tema, jo què sé, coses que han passat abans de l'estiu, coses per explicar d'ara. Bueno, podríem començar per dir això, que mantenim l'hora... Uapa, seguim amb el tema tècnic. No, si em puges tant, jo s'aturo. Tinc que quedar-me aquí. No, si el primer dia és així. Loco, loco, loco. Vale, no sé. Sí o no? Sí, era perquè jo no et sentia i és raro perquè em sento a mi i a tu no, però bueno. Tu et sents a tu? Sí. I a tu no, però bueno, són coses del directe i... No, la veritat és que, a part del començament del programa accidentat, també hi ha hagut un estiu que s'ha de comentar, no? També han hagut altres accidents més d'internet. No sé si volies començar ja directament amb això o explicar una mica. Problemes d'internet? Quins problemes? A nivell de ràdio? No, a nivell d'indimèdia. Ah, però aquests no són problemes tècnics. Nosaltres no, ens hem posat histèrics al principi per problemes tècnics. Sobre com... si estem en antena, no estem en antena, si estem sonant... Sí, bueno, això sí, ja ho han sentit els oients. Sí, això ja no, vale, no cal abundar-hi. Llavors, no, era sobre el que podíem començar per dades del programa, que es manté i tal, no? Allò dels... Es manté quinzenal i amb l'horari de l'any passat de 12 a 2, sí? Sí. Això ho mantenim... al nostre correu electrònic on delibre1917@yahoo.es. Mantenim un blog ara actualitzat que es convertirà en blog informatiu del programa Ona Lliure, que ja ho vam dir en l'últim programa, no? Si no ho vaig errat. Sí. Que l'últim programa ho vaig dir, que canviàvem el nom. Bueno, ho vam dir, que canviàvem el nom del programa d'On Delibre a Ona Lliure. I ja ho hem anunciat, al blog informatiu, que no, ja no és només per penjar... per penjar programes d'aquí, que fem en directe, sinó també per penjar informacions i articulets i coses així, no? Que és Espai Alliberat, www.espaialliberat.wordpress.com. Ah, i també hi ha novetat d'enganxines del programa, on també surt el blog. És veritat. Que han sortit aquest estiu. Aneu mirant per Barna i... En veureu enganxades. També, si voleu enganxines del programa, ens ho podeu escriure un mail o trucar i us ho podem fer arribar d'alguna manera. Però demaneu-les per enganxar-les, clar. Ah, clar, clar. Bueno, no truqueu per demanar una per enganxar a la carpeta a l'Insti. Us donem unes quantes. Molt xules, amb la imatge d'Ulrike Meinhof. I què més? Més novetats? Pues mira, sí, per lligar-ho amb el primer tema amb el que volem començar, que no ens truquin per demanar-nos enganxines els d'Indimèdia, aquells que van deixar el comentari, perquè és que bé, ja veig el tema, és enviar-los-hi i que l'agència no les escombraries. Clar, clar, clar. O sigui, que truqui gent que estigui... No, que t'estimi i que no tingui... No tingui en compte també, el que ha passat al principi. També havia molt bona gent, Indimèdia. Sí, això sí. Dient socialisme de barbàrie. Sí. Què et poden trucar? Sí, aquest. Ja veus que poso música relaxadeta per canviar la imatge del principi. És una mica... Saps com el que li va passar al Parada? Aquí se viene follado y no sé cómo era yo. Sí, sí. A cine de barrio se viene... Sí, sí, i després, hola, queridos oyentes. Sí, o sigui, això és una mica APM. Ens tindríem que haver pillat a l'APM allò de... Sí, no? Sí, moments sí. Que ens enxampen i després no és així. Ai, no sé, el telèfon de l'estudi és el mateix per nosaltres i per tots els programes de contrabanda, això tampoc ha canviat, 933177366, perquè ens truqueu, eh? A més, avui el telèfon tindrà un cert protagonisme, no? Sí. Vale. No, sí. És que m'he quedat molt enganxada amb això de és el mateix pel nostre que per tots els programes, perquè és una cosa... que mai s'havia dit, em sembla, una obvietat, però... Mai pensava que ho anaves a escoltar. No. Pensava, com dient, no, és que este és el de l'estudio 1, estudio 3, estudio... Bueno, sí, és el telèfon. Té molta importància i molt protagonisme avui al telèfon, 93-317-7366, i ara ho veureu per què. Barrio. Ay, campanera. Uy, 23 de diciembre. Oye, Galinsoga, no empieces tocando los cojones a la maquilladora, ¿eh? Vamos, te parto la crisma. Ni que fuera el primer realizador que me cargo yo. A cine de barrio. A cine de barrio se viene follado y desfogado. Hombre, eso es el paquetín. Tú me hablas del paquete. Muéveme eso que no lo veo. No se puede estar más limpio, ¿eh? Ni más navideño. Estamos grabando, silencio. Qué pedazo paquete. Tócame el paquete, machús. Paquete con paquete. Bienvenidos. Tres y acción. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amigos de Cine de Barrio, en una fecha tan especial, ya vísperas de Nochebuena y de Navidad. Ya saben que tenemos una cita también con todos ustedes el próximo día 25, el lunes. Bueno, pues més o menys es podeu imaginar que si el Gran Parada li va passar, com no ens podia passar a nosaltres, no? Doncs sí, sí. La veritat. Què ha passat? No, que sí. Si estaves gravant amb l'ordinador. A veure? Sí, sí. Bé, doncs, sí, què et sembla? Sí, el Parada s'ha gravat. Què et sembla? Posem una cançoneta abans d'explicar tot l'article que va sortir a Indimèdia parlant de nosaltres i la controvèrsia que hi va haver? Sí, o... sí, home, fem una pausa. Bueno, ja, hi ha una cosa... A la cosa del programa d'avui. I... Què t'anava a dir? El del telèfon era pel tema de que avui deixarem, com a bon programa estalinista que som, ja diré per què diem això, no? Com a bon programa estalinista que som, doncs ja... deixarem les línies obertes per poder censurar tothom que truqui i dir-li el nom del porc. Deixarem però, bueno, una bona estona al telèfon. Ara no és molt significatiu de lo que és un programa d'Ona Lliure. Hosti, amb lo... això ja... Però bueno, és avui explicar... Especial, ja, avui és un programa per dir lo típic, no? Quan vas a la feina el primer dia quedes una mica per saludar i obrir l'ordinador i aquestes coses, no? Pues, una mica per situar-nos, per dir que estem aquí. I bueno, que sapigueu que Ona Lliure, a part d'un programa de... no sé què m'anava a dir, d'ideologia marxista i cròniques diàries i tot tipus d'entrevistes i informacions, ja sabeu que estem fent un cicle de moviment obrer català. I en aquest cicle, doncs, hem, tot el que seria el curs passat i l'any passat, vam estar fent tota una cronologia, hem arribat a la Guerra Civil, i bé, és un tema bastant controvertit, vam estar donant una mica la nostra visió i va haver, doncs, unes reaccions. També estem intentant organitzar, doncs, un acte públic on diferents parts puguin parlar del tema, no? Ja us anirem informant. I bé, doncs no ha passat res parlant del cantonalisme, de no sé. El cantonalisme, del pistolarisme, de la restauració, que suposo que pel que va durar, doncs la penya com que devia desconnectar bastant, perquè doni-do... No, perquè ens han trucat molts anarquistes i bé, el que passa que a l'arribar a la Guerra Civil, doncs les ferides estan obertes, no? I... És un tema on la gent creu tenir veritats absolutes. Sí, també, no? La gent diu, sí, bueno, si diuen això de restauració... Visceral, no, suposo que la gent no té una opinió tan, tan formada sobre la restauració com de la Guerra Civil. També, bueno, també és veritat que estan les ferides obertes i es parla una mica des del sentiment, no? De qui... Ferides, bueno, no sé, suposo que bueno, sí. No sé, lligant una mica amb l'actualitat, el que ha passat a Argentina i tot... No, no ha hagut una verdadera... No s'ha parlat realment en aquest país del tema. Hi ha gent que intervé en els debats aquests. S'ha interromput. No, no. Dic que no em xafis la tesi. Ja sé que la majoria de gent, que el seu pare, no estava al front. I és que, a veure, jo defenso aquesta, que la majoria de gent que intervé allò visceralment, perquè no té un altre nom, perquè ja llegirem a veure els comentaris que van fer, que intervé visceralment en aquest debat no és perquè se li hagi mort l'avi o el rebessavi allà a la Guerra Civil. O sí. Suposo que n'hi haurà. O suposo que també hi haurà gent que li ha tocat molt més de prou perquè en la seva organització llegeixis FAI, CNT, SUC, estalinistes, jo què sé, qualsevol organització d'aquestes, doncs sempre et fan alguna xerrada, bueno, gent que va estar a la Guerra Civil. On vull arribar... No va arribar, no? Però molta gent... On vull arribar jo i ja et deixo. Perdó. Sí, sí. I ja hi arribo. És el rotllo de que la penya ho fa molt ideologitzada. És a dir, molt amb el discurs ja superinterioritzat, no? Allò, programats. I costa molt sortir d'aquestes estructures. Per això la penya es ratlla molt, vull dir, com si se't curtocircuités o alguna cosa així. Jo el que vull dir és que ja sigui per un tema emocional, ja sigui per un tema de que s'ha simplificat molt i tal, és un tema que no està parlat ni discutit ni s'ha arribat a un consens de cap mena i de cap tipus i, bueno, doncs per això ens hem quedat aquí una mica encallats i estem mirant com encarar-ho de manera més participativa possible amb la gent, no? I entre tots, doncs, fent una cosa molt més àmplia de lo que va passar, no només donar una visió que aquí a Barcelona és la d'anarquisme. Aquí ja sí que hi ha un consens. Sí, sí. Aquí hi ha un consens fort. Hi ha un consens amb els anarquistes des de la UB fins a TV3, fins a tot arreu donant aquesta visió, no? Bueno, ui, estrenem telèfon nou. I... sí, passem a l'antena. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola. Hola, què tal? Ah, que estàs en directo. Pensava que estàs de vacaciones. No, estamos en directo, ya hemos vuelto. Sí, home, pues no, mira, no s'ha notat al principi. Ara, por casualidad. Bueno, lo que sí he pillado, bueno, ya que he cogido, he pillado lo emocional, ¿no? Que yo creo que ahí es donde fallamos la mayoría, ¿no? Lo emocional y lo pasional sin control de lo racional me parece que nos lleva a la animalidad. Y nos devoramos nosotros, ¿no? Y está pasando ahora todavía con el fenómeno del fútbol, que se está mundializando cuando todavía los derechos humanos están pisoteados, ¿no? Y la gente, no sé, es que nos falta nosotros analizarnos, nuestro propio comportamiento o algo, porque lo veo raro. Encima de que las multinacionales, las empresas esas grandes como Adidas o como Coca-Cola, que invierten dinero en unos señores, hay tanta mafia y tanta invasión de dinero, ¿no? Y no encima nos contaminamos más, ¿no? ¿Y tú tienes algún familiar que murió en la guerra civil? No, que recuerde no, pero es igual, es que si nos miramos, el ser humano ya somos familiares de por sí, ¿no? Otra cosa, lo que habéis dicho, que esa individualización de rival, de la ideología, el patriotismo, el de esto, yo ahí es que discrepo mucho, ¿no? Yo creo que el ser humano, a través de sus pensamientos, tiene que universalizarse. Y porque mira que bien están organizados de arriba, llevan siglos y siglos, no han trabajado nunca, están súper ricos y a nosotros seguimos todavía en la servidumbre, y encima si vienen unos intereses creados, crea una crisis a ellos, y ahora la gente que hace un año o dos no trabajaba por 1.000 euros, por 1.200, hoy por 600, 700, por lo tanto es una crisis intencionada, ¿no? Y la gente debe de pedir, por ejemplo, distribución de la riqueza, porque está muy bien que haya habido progreso tecnológico y todo nos ha costado un sacrificio, pero lo que no tiene que repercutir es lo de siempre, ¿no? Claro. Y nos han educado a pedir trabajo. Cuando las máquinas han ido sustituyendo mucha mano de obra, porque una misma, en la construcción mismo, una máquina de esa excavadora elimina lo menos 15 o 20 hombres. ¿Tú te has enterado de la controversia en Indymedia sobre el programa y los contenidos de la guerra civil? No, hoy es que no se ha escuchado. Lo he puesto porque no sabía si estaba directo o era grabado. Ah, bueno. Pero tu internet de esto no tiene... No, soy todavía muy primitivo. Bueno, está bien que aún queden oyentes así tradicionales, ¿eh? En la tecnología soy muy primitivo, ¿no? Yo me considero, por ejemplo, cavernícola, ¿no? Pensante y cibernícola ignorante. Pues a ver si con el decreto no nos sacan el FM, que estamos muy preocupados con este tema. Que quieren que no podamos emitir por FM. Todo lo que ellos vean que le molesta porque nos comunicamos, intentará hacernos fastidiar lo que podamos. Ahí está nuestra capacitación de organizarnos para que dejemos la ideología y veamos lo que son de verdad las libertades, tanto individuales como colectivas, ¿no? De la gente de abajo y no siempre manipulados por los de arriba. Bueno, un abrazo. Igualmente. Me alegro que hayáis venido sano y salvo y seguimos. De espiritualidad. Muy bien. Salud. Salud. Salud. Salud. Bueno, tornem a... Està bé, perquè tornem a les tradicions, sí, no? No? Que ens truqui el company. Sí. Bé, agraïts, com sempre. I tant que sí. Doncs, per què dèiem tot això del telèfon i tal? En totes les vegades que truca... Mira, si ens està escoltant, és que a mi em fa gràcia allò de... Que ja podríem dir que és quasi un col·laborador, no? De sí. Que ens truca cada 15 dies. Un col·laborador freelance. Exacte. Coneixem el de la bicicleta, ja quan això... A veure si ens pot dir com voldria que li diguéssim. Això, ja li preguntarem un nom. En rotllo... Bueno, però m'agradaria que truqués... Que carinyós. Sí. M'agradaria que fos, després d'explicar tot lo de l'Indymedia, que truqués la gent, no? I el de bicicleta també. A veure què opina. No, ja estàs sent estalinista aquí. Ai, perdó. No, que no veus que la gent ha de tenir l'absoluta llibertat de trucar quan li peti, vagi o no vagi amb el tema. Però això ja ho fan. Si no veus que ets una absoluta manipuladora estalinista. Perdó. I sort que no van dir res del Pol Pot. Bé, ja era lo típic, no? Sí. Algú tindria que fer referència. Pues sort que no saben segons quines cançons que hem posat. Però, escolta una cosa. Que bon rotllo, no?, que tenim ara. Bueno, escolta, que no sé si saben que molta... O sigui, que el Pol Pot... això és una teoria absolutament personal, però està molt més a prop dels anarquistes que el que ells mateixos creuen. Ai, teoria molt personal. No, és molt personal, ja ho sé, mai ho d'això. Però, primer de tot, saps que el Noam Chomsky quan va començar el règim de Pol Pot, que del Pol Pot va ser del 73 al... No, 76 al 79. Del 76 al 79. Cuidado dir dates de memòria, ui, que després ens posen un informe. No, no, que ens escolta una penya aquí d'un nivell... Altíssim, sí. Bueno, no, no, que tu aquí, jo ho valoro, 76, 79, i després, no. Se puede considerar a partir de... Que jo valoro, jo no, valoro. No, moltes gràcies i contestarem també aquests mails de dates i de, hem de tenir rigorositat històrica. Sí. Ara, també... Què deies de Chomsky i Pol Pot? Bueno, vale, vale, ja entrarem en aquest tio. Doncs això, primer de tot, que el Chomsky, el gurú aquest dels llibertaris anarcos, no? Allò, és llegit per ells amb un cert respecte. Home, dels més reformistes, però sí. Collons, sí? Bueno, va, doncs els més reformistes. Total, que aquest, ell va saludar amb oye, va dir que Pol Pot, genial, eh? En un primer moment, amb allò que tenia de tornar a comunitats rurals, abandonar les ciutats i tota la revolució aquella que era i tal, el tio ho va veure bé. I no hi ha una foto, Chomsky, Pol Pot? No, no, però que el tio va fer un article elogió sobre aquest tema. Però llavors, perquè no es van conèixer o perquè no havia càmeres? No van conèixer. Sí, càmeres de tortura, clar. Però s'hagués hagut de treure les ulleres, Chomsky. Això sí, Chomsky no. Llavors, hi ha, no hi ha un cert sector anarco que crema llibres, que cultura... o sigui, que creu que a partir del neolític és quan comença la divisió de classes i que estan en simbòlic contra de la civilització. Sí, els anti... els primitivistes. I hi ha molts d'aquests que diuen de tornar al camp. Sí, bueno, sí. Hi ha tota una corrent dins de l'anarquisme de tornar al camp i no sé què. Això és Pol Pot, però si tenen que llegir-se el Pol Pot... O sigui, tenen que estudiar més millor... Què va ser el Pol Pot per a aquesta gent? Sí, està bé. Ho dic més que res perquè... No, no. No és una mena... O sigui, Cerzan, Pol Pot, no? Un rotllo així, en sèrio. Cerzan versus més, Pol Pot. Era més cerzaniano el Pol Pot que dels que s'imaginen els anarcos. Jo m'ho aniria mirant. Uh-huh. Bé. Bueno, aquí queda, no? És una teoria una mica boja. Vale, matem el tema. Bueno, musiqueta, no? Una cançó i... Està quedant una mica anàrquic, eh? No s'entén no, molt bé per on anem. Sí, és una mica així. Ah. Amb aquesta música és una mica... Com es diu? És una mica dada. Bueno, posem una cançó i després us llegirem un article que es titula Decadència informativa contrabanda FM, programa Onda Libre per Ramon Paraló, l'1 d'agost del 2010. Like sun lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown. Golden brown. Golden brown, fine temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown. We'll be right back. Mitchell, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que a mí también me hubiera gustado estar ahí junto a vosotros, pero bueno, yo ya veis, acabo de llegar aquí al aeropuerto de Montpellier y lo cierto es que lo más importante para nosotros y para mí en este caso, pues es la información. Vosotros estáis ahí, yo desde aquí, desde Montpellier, pues intentaré pues explicaros todo lo que pasa aquí hoy y en los próximos días. Por lo tanto, un fuerte abrazo, oye, y que todos disfrutemos con el fútbol y con el Mundial. Muchas gracias, Vaquero, que va a estar con nosotros. Ya ven que se ha quedado con las ganas de asistir a esta inauguración del Mundial y creo que sí, que Mitchell debe de estar en el estadio de Saint-Denis junto con José Ángel de la Casa. Le buscamos, adelante. Buenas tardes, Matías, buenas tardes. No le tenemos. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Un extraño entrenamiento que están haciendo ahora al mediodía y están naturalmente preparados para poder ver como aficionados y como participantes, con ese interés añadido, el partido que va a comenzar. Hola? Sí? Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues ja està. Anem a la aquest zona. Era el Matías Prats. Sí, aquest era el Matías Prats, que ja veus. O sigui, si los grandes els hi passa, a nosaltres... També, no? Mínim. Veus que el tio no li entrava el d'allò i... Mira. Com a tu, que no t'entrava, tampoc. Sí, he tingut una mica Matías Prats. Sí. Bueno, i qui també ha tingut un ataque de ira és algunes persones en Dimedia. Vinga, va, anem al tema. Doncs bé, com us dèiem, aquest article, no? Decadència informativa, Contrabanda FM. Diu, el programa, l'emissora Contrabanda FM, Onda Libre, ara és Ona Lliure... No? Sí, 1 d'agost. Sí, Onda Libre, ara Ona Lliure, mentider, manipulador, decadent i revisionista. No m'ho havien dit mai. El què? Revisionista. Ah, pensava decadent. No? Bueno, això sí que m'han dit. Soc professor d'història. I acostumo a escoltar les ràdios lliures quan estic a Barcelona, especialment Contrabanda, espero que estigui a Barcelona avui. Fa unes setmanes vaig poder escoltar en el programa Onda Libre que es feia la història del moviment obrer a Catalunya. Mai havia pogut escoltar tantes barbaritats i interpretacions manipulades. Serà que el pió moaisme ha fet ja escola a les nostres generacions? Una mostra. El ninyato en qüestió, que fa de locutor historiador... afirma que el PUM i la CNT van seguir una estratègia criminal en la Guerra Civil. Fa defensa de l'estalinisme, etc. Quina merda! Si aquesta és la nova generació que té que canviar el país. En fi, tampoc vull donar més importància al fet. Doncs, curiosament, diverses vegades que l'he escoltat sempre telefona un oient i resulta que sempre és el mateix. No us ho prengueu malament, eh? Oients que truqueu. El típic joc de nens que volen canviar el món, ja, ja, ja. Amb moltes faltes d'ortografia, eh? O sigui que... Ramon Paraló. Si és professor, fa sí. Molt temps que es va treure el nivell C, eh? Bé, nosaltres, bueno, arran d'aquesta, van haver-hi tota una sèrie de comentaris que també alguns ens atendrem, però vam dir que tot això ho contestaríem per antena. Per això diem que ojalà estigui el Pereló escoltant i que truqui. Que tranquil, que no el censurarem ni manipularem des d'aquest programa tan estalinista. Tornem a recordar el telèfon 93-317-7366. Si ho escoltes en diferit o ho escoltes a través del blog, penjat al blog, pots escriure un mail. Sisplau, company, em pots recordar la direcció de mail? Sí, ondalibre1917@yahoo.es. Però bueno, si ho pots fer en directe tal com nosaltres parlem, doncs exacte. Molt millor. Puc dir tres coses sí. Sobre aquest comentari? El primer, estic d'acord en fer una aclaració sobre el tema de dir que l'actitud de la CNT va ser criminal durant la Guerra Civil. Tinc motius per sostindre-ho, que són que té a veure amb l'actuació aquí a Catalunya respecte a la seva desorganització per lluitar contra el feixisme al front i la seva desorganització de la creació d'un exèrcit popular i més coses. Una dada només, eh? La CNT, FAI, que és això el que sí que reconec, que és quan es converteix realment en criminal la CNT, perquè no vam titllar-la, o jo no vaig titllar la CNT com a criminal quan parlaven del pistolerisme, per exemple, o quan van parlar de la desfeta de la Primera República, sinó que van parlar de tesis i direcció errònia del moviment obrer en aquells dos moments històrics, i parlo de criminal quan la titllem així, en la Guerra Civil. Només un fet, i en donarem altres, eh? I en donarem altres per abonar aquesta tesi. Abat de Santillán, a les seves memòries sobre la Guerra Civil, confirma que, com la CNT-FAI, torno a dir, controlava les fronteres del Pirineu, dels Pirineus, és a dir, la frontera entre la França i l'estat espanyol, ells mateixos, i així ho reconeix la Vall de Santillán, van retindre a la frontera més de 1.500 voluntaris de les brigades internacionals perquè no entressin al país. Perquè com consideraven que això eren agents de soviètics i no sé què, doncs mira, no van deixar entrar 1.500 voluntaris que venien aquí a lluitar contra el feixisme. Si això no és criminal, bueno, és igual. Això, una. Després, menysté els oients. Com truca només un oient, doncs mira, o sigui, el menysté. Nosaltres, que sempre agraïm tota trucada que fan, doncs per aquest tio, doncs no. Està fins i tot malament, o sigui, és un insult cap a la nostra audiència. Això no ho tolerarem. Igual es pensa que està... pagat aquí perquè et truqui, no sé. Sí. Està no sé, sou del partit. No sé quina xurrada. Ah, i per... O sigui, no, és una falta de respecte. Jo considero que és una falta de respecte dir que perquè truca només un oient... A veure, bueno, és igual. Si és cap a nosaltres, si és de dir que ens truca poca gent, sí, ja ho admetem, som un programa humil, segurament no ens escolten masses. Ja ens agradaria. I agradaria que les ràdios lliures fos així d'aquesta manera. Però la nostra condició de minoria significativa... no ens ha de ser blanc de les crítiques, sinó precisament, sigues constructiu, capullo, truca. Bueno, això. I l'últim és sobre el tema del piomoaisme aquest. Aquest tio que diu ser professor d'història, que sàpiga l'audiència, i també li dic a ell, que la del piomoaisme aquest no era ni un concepte d'ell, sinó que en la mateixa setmana, o sigui, 1 d'agost aquest, on ens va fer el comentari, el número anterior de la directa, el número anterior de la directa, sortia un article on parlava de piomoisme. O sigui que, per favor, tio... Piomaoisme. No, piomoisme. Ah, bueno. El que passa és que aquest ho escriu malament i diu piomaoisme. Sembla que tenim una trucada, passem directament en directe. Hola. Hola, salut. Salut. Salut. Hola, mira, llamo porque a lo mejor me he sentido aludido. Ah, vale. En eso. Yo hace más de 18 años que conozco contrabanda. Y tanto los que hay ahora como los que había antes, la libertad que yo he tenido, me he sentido dentro de una familia, sin, me he dicho lo que me ha dado la gana, tanto en por teléfono, en la radio, como en una asamblea, donde sea, he sido escuchado, nadie me ha limitado en nada, por lo tanto no conozco a este señor, pero me gustaría que este señor, en los siglos que estamos, lo menos yo no conozco su nombre ni lo he visto que haya salido rebelándose contra ninguna injusticia. No sé, puede ser. Mi ignorancia es tan grande que por eso tengo inquietudes de seguir aprendiendo, ¿no? Pero muchas veces cuando uno pierde el tiempo creyendo que sabe, nunca llega a ser un sabio, ¿no? Porque nunca se sabe lo suficiente. Pero bueno, me he sentido en eso. Yo lo considero a contrabanda ya no como una radio informativa, sino dentro de una radio informativa de lo que no informan los demás, como una familia, como una amistad, ¿me entiendes? Bé, jo si em permets... Muchas gracias. I espero que no quedi com que estic, diguem així, posant paraules que no són teves a la teva boca. Podries respondre'm a la pregunta de si aquí, en aquest programa en concret, alguna vegada t'has sentit censurat, tallat o manipulat? No, ja digo, ni en este ni en ninguno. Vale. Bueno, perfecte, gràcies. Y entonces, como yo de cierta manera me considero bastante desencasillado, tanto de ideología como de doctrina, pues a veces hay cosas que no las comprendo, ¿no? Pero bueno, ahí está donde está el gusanillo de la curiosidad para ir aprendiendo más todavía, ¿no? Claro, aunque no te identificas con la ideología del programa 100%, lo escuchas, ¿no? No pasa nada. Ni incluso con la que creo que estoy más cerca. Bien. El 100%, ¿me entiendes? Me refiero a una ideología más concreta, pero que no pondría la mano en el fuego por ninguna, tal como está la actualidad. Uh-huh. Ninguna, porque creo que todos tenemos algo que esconder. Pues muchas gracias por llamar, porque hay cosas que si no lo decís vosotros no tiene queda sentido. Que son nosotros que lo mantenéis. Yo estoy muy contento con la gente de Contrabanda. No todos los programas son como me gustaría, unos me gustan más, otros más, porque me gusta la información, me gusta la denuncia social. Y entonces, pues, va más en esa línea los programas que eso, ¿no? Pero dentro de la emisora, con todos los compañeros, no hay ninguna obstaculización de distanciamiento ni nada, ¿me entiendo? Por eso yo he en varios radios, en otras radios donde ha habido subvenciones, pues no he tenido la oportunidad de esto y a lo mejor pues he habido más subvenciones y está más autolimitado a decir lo que decía. Incluso algunos fueron expulsados de alguna emisora de radio por tener un poco de libertad, incluso por poner canciones que denunciaban algo. En algunos a ràdio lo podia dir, però me lo reservo. Bé, això és el que té de positiu i que suma exacte. Gent, que és aquesta ràdio, no? La I que sigui autogestionada. Exacto, que és lo que no bueno. hay transparencia, lo menos hasta donde yo he llegado, hay transparencia, cada uno puede exponer lo que quiera, tanto en asamblea como a través del teléfono, por lo tanto yo ya digo que hace casi desde el principio que se empezó la ràdio, tengo relaciones y estupendo todo. Muy bien. Un abrazo para todos, salud y seguir con esa energía. Vale, gracias. Muchas gracias. Salud. Doncs bueno, no sé, gràcies. Exacte, és que no sí, pot dir moltíssimes res més. Gràcies. Bueno, va molt bé que hagi trucat, perquè és que molts després van sobre això. Bueno, no? Mira, et llegiré els dos que, del mateix 1 d'agost. No. Només una cosa del parlen d'aquest tema. Ah, sí, perdó, que no havíem acabat. Que sortia a la directa, que estem subscrits, i vam veure un article, aquest mateix concepte, no? Exacte, o sigui que, si us plau, sigues una mica més original. Més que res, perquè si ets profe d'història, com dius en el teu mail, si no vas innovant una mica els conceptes i siguent una mica original, suposo que deus avorrir bastant els teus alumnes. No, és veritat. Home, suposo que si agafa... Ah, potser els seus alumnes no llegeixen la directa, no sé. No, però si no té idees pròpies i el tio va agafant del que escolta, doncs és una mica trist. Bueno, sí. En fi, doncs els següents comentaris van una mica en línia això de censura que fem als oients. Bueno, hi ha un... d'aquest mateix dia. No? Suposada. Sí, clar, cap a suposat. Diu, o sigui que l'oient que ja ets tu, passa't un dia a fer un cafè. Té gràcia, no? Això ja són sí. Els següents comentaris que li van fent. Sí. I llavors li diu, per cert, en lloc de publicar qui has pensat de trucar a la ràdio, així, com a mínim, ja hi haurà dues persones que truquen. No? Una cosa. Saps que hi havia, no sé si te'n recordes, que hi havia certs comentaris que deien que tot això ho havíem fet nosaltres. Sí, bueno, per això molt més a baix, perquè ja és que fort, ningú s'imaginava tota la cua que podria portar. El següent comentari, això, mira, lligat amb el que ha dit ara el company que ha trucat, diu, no serveix de res trucar, la parelleta que fa el programa està molt compenetrada i no li deixen a l'oient que desenvolupi la seva explicació. O el tallen o li diuen que van curs de temps i si crides l'atenció et diuen, ah, és que tu ets anarquista. I això és argument suficient perquè no parlis objectivament. Així són els historiadors. Bueno, el títol els dona la veritat, mai els fets, o sigui, això. Podem detenir-nos un moment sobre aquest comentari? I jo vull dir una cosa sobre el primer comentari. Primer, que en la majoria de comentaris se'n menys té com a persona perquè no se'n menciona. Cert. Sembla que només facis... Només surt el niñato, sí. Suposo que sóc sí. Jo el niñato i no la vull niñata. Dir... I no, però és una cosa que m'ha passat molts cops en política, on hi ha majoria d'homes, en el que a mi no se m'ha culpat mai de les opinions expressades en un programa, en un grup i tal. No sé si pel fet de ser dona... Segurament sí. I abans no se'n menciona, no? Com si jo no fes el programa. I després dic sobre el que tu has dit de CNT, que almenys la meva opinió és que sempre quan parlem de CNT fa i tal, parlem del partit i dels dirigents, no? Del sindicat. Totes les persones que van lluitar, van donar la seva vida, no? En aquells moments, doncs, tindrien la millor intenció possible i van realment donar la seva vida, no? Per una causa en la que creien. Jo penso que no estem insultant ni menystenint totes aquestes persones, sinó la línia general d'aquesta organització, que no era tan horitzontal com semblava. Exacte. No. Vaja, està bé fer l'aclaració, el que passa és que potser si no l'hem feta és perquè ho donem per suposat, o fins i tot perquè en altres moments ho hem estat dient. Que, bueno, evidentment, això moltes vegades vull tornar la direcció. A dir, vull dir que no va pels milicians, no va per tota aquesta gent que anaven molts cops sense arma, no?, enfrontar-se als feixistes i, vull dir, que van donar-ho realment tot, sinó per la cúpula dirigent que precisament no estava al camp de batalla. Exactament. És el mateix que si ara diguéssim que... I és molt polèmic, el que diré. Sé que s'ha de veure. És com si ara diguéssim que tota la gent que va morir, tota la gent del poble alemany que va morir durant la Segona Guerra Mundial estava bé perquè eren hitlerians, per exemple. Mm. I hi ha molta gent que va morir allà que simplement estava, diguem així, obligada perquè el servei militar, pel que fos, eh? I segurament molta gent d'aquell moment que va morir no era just. I parlo, per exemple, dels bombardejos que hi va fer els aliats a Dresde o a Frankfurt, que van arrasar aquelles dues ciutats i van morir molts innocents. No crec que ningú, des d'un punt de vista humanista, eh? Ja no parlo ni siquiera, ni tan sols ideològicament, no crec que ningú es feliciti per aquells bombardejos on van morir més de 200.000 persones, parlo del Dresde, perquè és que eren hitlerians, no? Parlo, ja sé que és molt agosarat i que la comparació no és, però des d'un punt de vista humà, evidentment, quan nosaltres diem criminal, no estem dient aquell milicià o miliciana de la CNT que moria al front. I, per suposat, no justifica el genocidi posterior que hi ha hagut de tota la gent que va participar a la guerra al bàndol republicà o anarquista, tot això. Bueno. Crec que l'he cagat, perquè estic segur que ara mateix ja sortirà algun comentari d'Indimedia dient que soc hileriano. Bueno, però ja ens entenem que això està, les persones estan per sobre, algunes persones, aquesta circumstància, i no justifica els milers de morts i tota la gent que es va esforçar per això. Vale. Sobre el tema del comentari d'aquesta noia. Primer, això de compenetrats, bueno... No, avui s'ha demostrat que no tant. Jo ho posaria en dubte, perquè avui s'ha vist que compenetrats... No, a mi jo tinc el meu tarannà, és fort, i mira, o sigui, compenetrats és allò. Lo de tallar... A veure, és que és tan... No? Sí, sí. És tan difícil de mensurar en directe, vull dir, tenim 2 hores de programa, i moltes de vegades... A vegades, quan ens truquen, poder... No sé. O potser està a punt d'acabar-se. Jo què sé, no sé. No, però que a vegades està a punt d'acabar el programa i no volem xafar la repetició dels companys que venen després, no? També estem limitats pel temps i l'espai, però bueno. No, però jo me'n recordo i crec que aquest comentari és per una noia que va trucar i estic especulant i, si us plau, sense estar escoltant, que truqui, perquè ja dic que no puc assegurar-ho. Quan vam parlar de catalanisme i anarquisme. Es va parlar sobre la manifestació del 10 de juliol, juny, aquella tan gran. De lo de l'Estatut. Sí, de l'Estatut, sí. No? Que ella no va anar perquè no va trobar ningú. Sí, aquesta noia. Jo me'n recordo que ella volia penjar. Sí. Ah, vale, vale, doncs ja penjo, si no sé què. No, però parla. I vam parlar molta estona. Sí, sí. El que passa és que no compartíem tots els seus punts de vista. O sigui, si no comparteixes el punt de vista, ja entrem en el rotllo aquest... Suposo que per una certa cultura assembleària de que ja estàs trencant els consensos. Aquesta trucada i aquest programa i aquesta trucada està penjada íntegrament a internet perquè tothom la pugui consultar al nostre blog. O sigui que si voleu jutjar per vosaltres mateixos, feu-ho. I si volguéssim silenciar la trucada no haguéssim penjat el nostre blog, no? I què vol dir això del títol i que els historiadors són així o no sé què? Això és bastant frapant. Vull dir, no sé quina idea es té tampoc dels historiadors. No, i de tenir una titulació universitària, no sé què es creuen que vol dir, perquè també hi ha alguns comentaris després que, o sigui, a veure, sí, jo he anat a la universitat, és cert, però algú es creu realment que ara mateix la universitat és una qüestió purament elitista? Quan els preus són públics? I més una història, altra cosa... que és barato i s'entra amb un 5. Per favor, s'entra amb un 5, la matrícula demanant que a mi jo me l'embacada perquè els meus ingressos eren baixos, te la bequen. El problema és mantenir-se després, mantenir-se una vegada estudiant. I a mi m'agradaria que entenguessin que hi ha molta gent que està fent universitat, val? I se l'està pagant mentre... està estudiant mentre treballa, cosa que va ser el meu cas. Cosa que va ser el meu cas. O sigui, que no em vinguin amb tonteries de que perquè tingui el títol o hagi anat a la universitat, vale? Perquè jo currava. I a més currava de feines d'aquestes que... Bueno, és igual. Vale, però que eren manuals, i continues en treballador manual, o sigui que, bueno, és igual. Aquest obrerisme i antiintel·lectualisme és bastant nefast. I després hi ha, bueno, un que es diu materialisme, del dia 2, diu, no he sentit el programa, però mirem d'escriure sense faltes, garrafar els ortografies, si us plau, i més quan se suposa que són professors d'història. Fan falta projectes marxistes com aquest, endavant, gràcies i salut. Molt bé. Positiu. Ah, això li diu el primer. Sí, això és un comentari pel Ramon Parelló. No, és que hi ha moltes faltes d'ortografia, però, no sé, bastant bèsties. Per exemple, tampoc vull donar, escriu V-U-I. Vull donar, tal sí, com no. Sona. Coses així, bueno. O sigui que, no sé, igual tenim... A veure, ser professor d'història sabem que no és de llengua, però, algunes per coses, favor, s'ha sí. De mantenir una mica. Ho dic més que res perquè és que si no els alumnes els està donant molt mal exemple si té que escriure a la pissarra. No? Això sí. Vull dir, és una escola d'analfabets, suposo, la seva classe. Igual és una d'aquestes universitats privades, religioses, no? Sí, a lo millor hi va allà. Després hi ha una altra que diuen enhorabona pel programa, Socialisme o Barbària, molt bé. Estic llegint, no és que estigui llegint els millors, estic llegint tots un darrere l'altre. Sí, sí, per ordre, vaja. Després hi ha una altra que diu, sempre hi haurà il·luminats que van donant lliçons i es creuen superiors. Sospiteu sempre quan parlin del món obrer. Només poden parlar del món obrer qui ho és, no des de la teoria dels llibres. Bueno, aquí pressuposen que, el que tu has dit, per tenir una carrera universitària no som obrers. Exacte. Bueno, tu, perquè jo no existeixo. No, ja. I jo no tinc una carrera universitària i també parlo d'això, no? Sí, no, és que, bueno, és igual, sí, és aquest obrerisme que hi ha en una certa part de l'esquerra, més en l'anarquisme i en aquest fetichisme cap a l'obrer i tal, primer de tot, i ja ho va dir Lenin, sí, estic citant Lenin, ja ho podeu dir, sóc estalinista, sí, per citar Lenin se suposa que sóc estalinista o alguna cosa així, fan unes equivalències bastant absurdes, ja ho va dir Lenin, el moviment obrer sindical deixat el seu sí, dona lloc a únicament reivindicacions corporatives. O sigui, l'obrer, com a tal, no dona lloc a, diguem així, a moviment polític. Això ho hem de tenir clar, el primer de tot. O sigui, que deixem-nos d'aquestes idealitzacions cap a l'obrer. Val? Idealització. Sí, sí, aquesta idealització de l'obrer. No, és que havia entès idealització. Ah, no, idealització de l'obrer. No eren obrers, els que escrivien a la Internacional Situacionista, per exemple. I el García Oliver, que era cambrer, va deixar de ser cambrer durant fa molt de temps, que va després va ser cambrer durant un temps, que després ja era alliberat de la CNT, o sigui que es llegeixi algú, que jo sí que ho he fet, l'Eco de los Passos, i ja veurà que no servia cafès, quan estava en la Guerra Civil, i molt abans de la Guerra Civil. O sigui que això dels obrers, i per cert, que no em donin lliçons a mi d'obrers, perquè jo vinc d'una família obrera. La meva àvia era minera i la meva mare és assalariada. O sigui que a mi no em venguin la moto i m'he criat a Nou Barris. O sigui que, per favor, que em deixin d'hòsties d'això dels obrers i no sé què. I jo tinc un FP i me'l vaig treure treballant de teleoperadora, o sigui que... És que és la leche, això. Bueno, a veure... Mentre vosaltres... Ah, hi ha una relacionada amb això. Mentre vosaltres esteu plàcidament asseguts davant les vostres ordinadors, la nova caixa tonta, fora al carrer, s'estan tornant a cometre els mateixos errors que es van fer perdre una guerra. Comunistes i anarquistes, no se suposa que lluiten pel mateix, no volem destruir l'actual sistema polític, ara la construcció del futur sí que varia. Però mentre tot segueix igual... Per què no unim esforços? Que ja prou minoria som els militants activistes polítics com per anar discutint-nos per Indimèdia. Apa, salut. Bueno. Primer de tot, sobre això, a mi se m'acut que és bastant constructiu. Sí. Val? No és una crítica absurda com les altres. O que falti a la veritat. Val? No totes són absurdes, sinó que algunes falten en certa manera a la veritat. Després, que nosaltres no hem fet la polèmica, o sigui, vull dir, que comunistes i anarquistes barallant-se, nosaltres no hem fet la polèmica indimèdia, i que si l'hem generat des d'aquí, des del programa de ràdio, era perquè s'ha de relativitzar les posicions de cadascú i s'ha de respectar que per a una unitat, una veritable unitat, primer s'han de reconèixer les identitats de cadascú. El que no pot ser és que per una unitat jo tingui que renegar de tots els meus principis i de tota la meva història, llavors sí que sigui acceptat. I no només renegar de la meva història, dels meus principis i de la meva pròpia identitat, sinó que he d'acceptar la de l'altre com la bona, que és el que moltes vegades exerceixen anarquistes i trotskistes. És a dir, tu com a comunista, primer has de renegar de la Unió Soviètica, has de renegar de Stalin, i si parles de la Guerra Civil, has de renegar de tot allò que va fer el SUC, de tot allò que va fer el PC, i has de reconèixer que érem una mena d'ogres, assassins i torturadors. Vale? Llavors sí, llavors quan tu admets tot això i admets que la CNT FAI ho va fer de conya, que el PUM ho va fer de conya, que l'Andreu Nin era el gran personatge revolucionari, llavors és quan t'admetem en el nostre camp. Home, això no és unitat, això és una imposició. O sigui que entenem que les polèmiques no són tals polèmiques perquè sí, sinó que són per buscar la unitat i per defensar que no tothom tenia la veritat en aquell moment i no tot es va fer amb mala intenció. És com ara amb la memòria històrica i això, que hi ha gent que diu ara per què tenen que obrir les fosses i tal si això ja està passat i estem bé i tot, no? Pues no, no hi ha verdadera democràcia, entre cometes, ni verdadera igualtat fins que no es treguin les persones de les fosses, es jutgi pels crims del franquisme i s'expropi qui estigui que expropiar, no? pues això és el mateix. Pues sí, és que si no es parla segons quines coses, no s'arribarà a unitat, no? Sempre al mínim polèmica indimèdia, pues saltarà tothom a través dels ulls. Diu una cosa trista d'aquesta discussió és sí. Que vam tenir que parlar amb Indimèdia perquè havia missatges que ens amenaçaven físicament. Sí. Inclús dient els nostres noms i algú, té que ser algú de, no sé, del nostre entorn, espero que no gaire proper, però sí, havia dos que havia insults, havia el nom i havia amenaça físicament. Sí, sí, el nivell de visceralitat que dèiem abans respecte als debats a l'entorn de la Guerra Civil arriba al punt de gent que perd absolutament ja els papers i arriba a amenaçar físicament, o sigui que des d'aquí ho hem de denunciar. Sí, sí. El fet de que per tenir, per voler exercir aquesta llibertat de crítica, aquesta sacrosanta llibertat de crítica per certs sectors de l'esquerra, a part de titllar-nos i insultar-nos de totes aquestes formes, va arribar fins i tot a l'amenaça física. I que sàpiga la persona que ens està escoltant que va escriure això a Indimèdia i que se suposa que ens coneix, i pluralitzo perquè en realitat només em coneix sí, a mi. No, és que una vegada més... A mi no em volen pagar per ser dona. Exacte. Bueno. És així de covarda aquesta persona, és així de covarda, no? És així de masclista i covarda aquesta persona, no? Sí. Que sàpiga que si va desaparèixer el seu comentari va ser per iniciativa nostra, val? Perquè sí, trobàvem sí. Que no era gens lògic que en un mitjà d'expressió pública i col·lectiva, ho dic més que res, perquè aquesta persona comenci a raonar una mica, no? Que mira, si em vols amenaçar, envia'm un correu a mi, jo què bueno, sé. No, ja és... no facis res, però bueno. No facis res, ja que és absurd, però... No siguis tan bèstia, ho dic pels carrers, perquè fins i tot, això Indimèdia ho mira la policia. Mira ja el que et dic, fins i tot pensant en una mena d'intent de mantenir una imatge cap enfora del moviment no, d'esquerres. No siguis així, tio. I un poc respecte cap a les ràdios lliures, no? Perquè tothom sap que nosaltres no solem dir els nostres noms i tot això perquè diem coses que poden ser penades no, per la llei. I bueno, dir el teu nom en un foro d'aquest tipus... És que a més té un altre. És que n'hi havia dos, hi havia un que deia el nom, clar. Un altre que ja... Bueno, el de les amenaces físiques, que sàpigues sí. Que t'ho van treure d'Indimèdia perquè ho vam demanar nosaltres. Per cert, moltes Indimèdia, i gràcies, Indimèdia, molt bé, perquè immediatament van treure-ho, ens van donar les gràcies i que qualsevol altre cop que passés que li diguéssim i immediatament ho treien. Vale? Molt bé. Ho dic perquè com a Indimèdia es considera més de llibertària, no? Vull dir que no va ser una censura estalinista. Ah, sí, exacte. Vull dir això. No ho van censurar nosaltres estalinistament, sinó... Sí, bé, sí, sí. Després hi ha un altre que som nosaltres que diu Onda Libre, on el llibre ara contestarà els comentaris en directe al setembre. I diu totes les formes de contacte, no? Que hi ha, per no reiterar, ho hem dit molts cops. I llavors vam posar una cita de Mau, que mai tantes persones van parlar de Mau en un mes d'agost, no? Sobre la cita. Vols que la llegeixi? Bueno. Sí? Bah, més que res, no sé. És que anem... Hem curs de temps. No el vull censurar estalinistament, eh? No, ho deixo que... al teu criteri. Vols llegir la bueno, il·lusió? Però bàsicament dic el títol i la podeu buscar si voleu. Ser atacat per l'enemic no és una cosa dolenta, sinó una cosa bona. Vam posar això, no? Pensant que aquí s'acabaria el debat, no? Sí. Però no, segueix. Diu... La veritat... Una altra, no? Una altra persona que es diu Consell. La veritat crec que esteu donant molta importància a un tema que no el té. Darrere de tot, inclús podrien estar els propis realitzadors del programa per fer promoció de l'espai. I això és una idea que surt diverses vegades, però si ens voleu creure, no vam ser nosaltres que ens amenaçàvem. Em pots dir... Bueno, a part de... Ara comentarem, però em pots dir el nom que hi surt? Consell. Consell. Ho dic més que res perquè aquest senyor Consell, li direm així, o senyoreta Consell, quan vam penjar un altre article que ja no tenia res a veure amb això de la polèmica i tot plegat, va dir el mateix. Immediatament va sortir una persona que suposo que deu ser ella, o especulo que deu ser ella, que també va dir això, que deixeu de tal perquè tot això... No, o en el mateix comentari, no? Ho van tornar a dir, és que són sí, ells, són no, ells. Sí, diverses vegades, ja veuràs. Ho van dir diverses vegades, sí. Bueno, el següent... És absurd, o sigui, nosaltres ens amenacem a nosaltres mateixos. Sí. És molt intel·ligent. I ens diem després a Indimèdia que treguin el comentari. Sí. Que Indimèdia veuria l'IP i diria, vosaltres esteu com una cabra. Sí, a veure, no? A mi en la meva família encara no m'han diagnosticat, i ho dic amb tot el respecte cap a la gent que ho pateix, ni esquizofrènia ni bipolar. Vale? O sigui, que sincerament no ho pateixo i per tant no tinc aquests brots més que no res. Igual vam anar amb locutorio a fer missatge després dia Indimèdia que ho traguessis, no sé. Pot ser. Home, a l'agost vam tenir molt temps lliure. Vull dir, el vam fer sense donar-nos compte. Bueno, mira, les vegades que s'ha volgut promocionar Indie Media Ona Lliure... S'ha fet obertament. S'ha fet obertament, dient per entrar... O sigui, no només ara, sinó... I també s'han rebut crítiques i coses de suport. Ja ho teníem clar. Bueno, una altra, que es diu... Absurd. Per estalinistes, es diu. Sí. Diu, de què pot servir escriure o telefonar aquest programa? Si són totalitaris, com bé diu Altra Malik, que és el nom d'aquesta persona, manipularan, tallaran o censuraran, com és habitual. Bueno. No, és genial, això, és com és habitual. M'agrada el comentari del company que ha trucat, no?, una mica. No cal comentar-ho molt, perquè és la pròpia trucada d'aquest oient... Ah, i consell, ja aquesta això, mateixa persona torna a dir que això és una trampa promocional. Citen el sagrat Mao i consideren que l'enemic els ataca. Qui és l'enemic? Bueno, diu que som nosaltres, no? Sí. Ah, i a més diu, és que ja estem en guerra, surto al carrer i no veig tancs, no? Una mica, deien de piomoisme d'això, no? Però s'ha de reconèixer que estan una mica en aquestes tesis, com, no parlem més de guerra civil perquè ja s'ha parlat i ja està solucionat i que surto a la guerra, al carrer i no veig tancs, quina guerra, no? Una mica, no. Bueno. Un altre diu, escolteu el programa abans de parlar i jutgeu per vosaltres mateixos. Bé. Bastant ponderat. Sí. Després, bueno, després hi ha un comentari que es diu que en aquest programa han vingut moltes organitzacions, com organitzacions de la CNT, Revolta Global, que es reclamen hereus del POUM, la gent del MIL, de CGT, més gent, no? I que, com pot, si han vingut tota aquesta gent, com poden dir que hi ha aquesta censura, no? Llavors, un altre que es diu... O sectarisme. Sí. Un altre que es diu, sí, clar... Sí, clar. Diu, algunes de les organitzacions que citen hem acudit de bona fe al xiringuito, pamfletari, d'Onda Libre i hem sortit apallissats. Ens heu fet servir pels vostres interessos del programa. Sou uns sectaris? No vulgueu ara moderar i arreglar les coses. Quien siembra viento cosecha tempestades. Bueno, és... bueno, jo en aquesta època no sé, que venien convidats, no estava aquí, era oient, però mai vaig veure res de tot això i els programes d'aquesta gent estan penjats a internet i... Bueno, em sembla que moltes, si no m'equivoco, moltes d'aquestes organitzacions han repetit, no? Sí, la veritat és que han repetit. És més, aquesta xerrada que estem organitzant han acceptat de venir. O sigui que... Qualsevol que vulgui escoltar això, doncs que vagi als arxius antics d'Onda Libre, com es deia abans el programa, i que ho escolti, i veurà que realment, o sigui, pel format de pròpia ràdio lliure, que això és impossible en qualsevol altre mitjà. Ja veurà que davant d'una pregunta del locutor que us està parlant, o sigui, de moi, la resposta del convidat, de vegades eren, i no faig la crítica, dic simplement perquè vegin si es censurava o es tallava. Hi han respostes, que jo me'n recordo, de 10-15 minuts. 10-15 minuts responent allò. Què se'l tallava, no? Se li deixava parlar, conscients de que aquí no tenim servituds comercials i, per tant, no tenim que tallar els convidats, no? Mm. Llavors, 10-15 minuts allà la persona contestant. Que ens sembla perfecte, per això és una ràdio lliure i vol ser de fer les maneres diferents. Ara, davant d'aquest comentari d'apallissats, home, pues que bé, no?, que donem aquesta impressió de que tenim una solidesa... Per mi, jo ho entenc positivament de dir, home, doncs demostrem una solidesa teòrica, no?, o uns principis sòlids, perquè no ve aquí i no ens adaptem a lo que ens vagi dient un i un altre, sinó que mantenim una línia, o sigui que apallissats, què vol dir? Que tenim personalitat, que tindríem... que ser oportunistes i respecte al que vingués, nosaltres opinar com el que ve, no sé. És bueno, que aquest no comentari sé. No sé si era una crítica o més un elogi. No sé què dir. Bueno, no sé. I diu, això és d'abans que censuressin els missatges, ho trobo fort, perquè diu, quien siembra viento cosecha tempestades, com que ens mereixem totes aquestes amenaces físiques. Sí, bueno. Després, és veritat. Sí? Molt bona aquesta reflexió, sí no? Perquè l'amenaça física és abans d'aquest comentari. Sí. Llavors aquest tranquil·lament diu que, bueno... Bueno, haver-ho pensat abans. Haver-ho pensat abans, ara us trencaran la cara. Bueno. Sí, i després Panos. Hi ha un altre que es diu Mau, és el nom del meu gat, que, bueno, està ben triat el nom. Ah, sí, és un nom bonic, Mau. Jo tinc un conill que es diu Macarenco, vull dir... Bueno, diu, hi ha moltes formes de censura i maneres de claparar a les persones, tant en les que parlen com les que truquen per telèfon. Quan es parla des del convenciment de la veritat científica, inevitablement tota persona que digui quelcom diferent es viu com una agressió enemiga i, per tant, no s'accepta com complement, sinó com un atac de contaminació o distracció. I evitar-la, com diria Mau, és un èxit en el nostre treball. Per descomptat, la seva cita ens dona una lleugera idea del món de Petete d'aquest senyor. Sembla que per ell en la vida... Senyor, senyora, no existeix. Sembla que per ell en la vida només hi ha coses bones i coses dolentes en temes absoluts i no existeix res més. Tot és positiu o negatiu. Aquí està l'agressió, m'entens? Encara que et vinguin i et diguin no, és que jo penso això, tu dius jo segueixo pensant el mateix, no? Tot és clar, si ets científic, doncs és com el científic, no? Si fa una prova o un experiment, ja sé que no és el mateix, però si ve un altre i diu, pues no, pues jo ho demostro científicament, no? Bueno, ara m'estic fent un tio. No, dic, parlem sobre el tema de... o comentem sobre el tema aquest que diu de la crítica, no? Diu... no sé com ve a dir-ho de la crítica. I... després ens... és que m'he perdut. Si, si ens pots... compara amb una mosca de merda. Pots tornar a llegir la primera part? És que seguir l'argument és una mica enrabassat, Costa. No? Sí, perquè es refereix a la cita de Mau, que no hem llegit. Hi ha moltes formes de censura, maneres de clavar les persones, tant les que parlen com les que truquen. I diu que si tens una veritat científica, inevitablement tot un alt, qualsevol altra cosa diferent és una agressió enemiga i una contaminació i distracció, i s'ha d'evitar, no? Clar. Home, realment sí, el materialisme històric té una línia, no? I no es deixa contaminar entre cometes. Bueno, té una línia de pensament. Sí que és cert que s'han fet comentaris... el mateix, una cosa, el mateix anarquisme. No, i tant. Sí que és cert que, a veure, s'han fet comentaris agosarats, tipus el Che Guevara, me'n recordo, quan va venir el Sartre a la illa de Cuba i li va dir, el marxisme és cierto porque es todo poderoso, no sé què. A veure, hi han hagut barrabassades com aquestes, però, a veure, com a línia de pensament coherent, com a sistema, fins i tot, de pensament que abarca diferents camps del coneixement humà, antropologia, economia, política, història, etc, etc, evidentment té pedagogia. Opinions tancades. O pedagogia. Té opinions tancades. Bueno, però no tancades, perquè al llarg de la història ha hagut marxisme barrejat amb bueno, psicoanàlisis, que les línies amb són de tot. Sí, és... ha, i de fet hi ha moltes línies dintre, no? Ha... sí, que sí que s'ha deixat contaminar. Però sí que és cert que hi ha uns certs principis i una certa, diguem així, una certa metodologia a l'hora d'analitzar-los. Però bueno, no és una classe de marxisme, això. Es tracta simplement de dir que m'encanta que aquesta persona digui que... o trobo molt curiós que digui que faci un enjuiciament en negatiu de tenir una opinió forta, val? Quan, per exemple, si a lo millor, segons ell, seguim el seu raonament, llavors... un sistema de pensament que intenta ser coherent i dir veritats absolutes, com la historiografia burgesa, per exemple, o el pensament de dretes, no? Qualsevol, enceneu la tele, poseu Intereconomia. Aquesta gent parla i diu les coses i creu i les diu, i les creu i se les creu i les diu amb total convicció, no? Llavors, davant d'això, tu no pots oposar, segons ell, tu no pots oposar una crítica, perquè llavors estàs sent sectari. O sigui, dir... si estan dient xurrades, si estan dient mentides, si estan manipulant, tu no pots dir-li, criticar-ho i mantenir una cosa diferent, perquè llavors ets un sectari. No, però per exemple, el falangista i diu viva Primo de Rivera, li tens que dir vale, es tu verdad, pero yo tengo otra, respectémonos. Respetémonos, no? Això, respetémonos. Bueno, és que és una mica bèstia. El pensament de fons i Bartari aquest és una mica bèstia. Bé, llavors és de... Tot i mantenir autèntiques barbaritats o coses que no s'oposten a la veritat ni de conya... A mi em recorda el budisme, perquè és una mica segueixes el camino del medio i, bueno, de fet, els monjos budistes no poden tenir opinió política, no, ni votar, tot això. Doncs, pues, bueno, tu escoltes i... Ah, i sobre el tema de citar el Mao i que diu no sé què del Petete, suposo que s'està referint a que hi ha un anacronisme, un ser... perquè aquesta gent... se suposa que has d'estar a l'última dels conceptes i dels termes i que si no comences a entrar en qüestions anacròniques i ja superades. Però si sou els primers que esteu citant el Bakunin, que aquest sí que té pols a sobre. Encara més. Per l'amor de Déu. És que, vull dir, si són clàssics són per algo, no? Són per tenir-los en compte, no dic per seguir-los al peu de la lletra, però si els anarques són els primers i els llibertaris que estan citant gent que fa 150 anys o més que estan morts... I si Mao també és anacrònic i no se'n parla, també és per algo. Bueno, després seguim. Hi ha un altre que diu... M'estic esbarant, noto que m'estic... Sí, sí. És que m'estic esbarant ja per moments. És que és... I si fem això... una pausa musical? No, però això és perquè no ets anarquista i no pots sentir les opinions sense veure's com una agressió. Mira, l'últim... Quan vulguis posem una pauseta. L'últim, perquè... que no es dirigeix a nosaltres directament, i fem una pauseta. Diu, bueno, sobre la noia aquesta que deia que estàvem davant d'ordinador, que no li agradava la discussió anarquisme-comunisme, que hauríem d'estar tots junts. Diu, o sigui, que ella no està asseguda enfront de l'ordinador, o almenys no ho està plàcidament. I tampoc el seu ordinador és una caja tonta, només el nostre. I mentre ens ho van passar, mentre ho van passar també, còmodament asseguts enfront de la nostra caja tonta, què passa fora? Doncs que s'estan repetint els mateixos errors que van fer perdre una guerra. Diu, és dramàtic, on el lliure fent vacances. Increïble, ella sí que es reconeix que va perdre una guerra, però no els errors. Aquests només els cometen els altres. Que quedi clar, no va ser culpa d'ella. Que ella ni està aquí ni està allà. Ella va estar, però ja no està. I resulta que estic fent Ouija amb l'ordinador, parlant amb un esperit del més enllà. Això passa amb els certs actors anarquistes, no? Sí, que... però tu ets anarquista? No. Ets llibertari? No, tampoc. Però et va el moviment Ocupa? No, no tampoc clar, soc Ocupa. No, no em defineixo. Ara la nova moda és lliures individualitats, em sembla. Bueno, autònoms, no? Autònoms. I... llavors, clar, no, mai li pots situar, com no el pots enquadrar en cap plantejament concret, perquè ells defensen la més absoluta llibertat, ara això sí. Bueno, llavors, si no t'enquadres en cap plantejament concret, acceptaràs totes les... diguem així, acceptes tot el pensament i tota acció humana. No, no, no ho accepto, això. Ah, perquè és... me'n recordo pues, la llavors... conversa amb la noia que li van dir, bueno, llavors... estat d'acord amb la Unió Soviètica? No, això no. Clar. Jo crec que el moviment anarquista això no sé què... Però clar, llavors tu cosa... dius... És complicat. Pues per, eh? Per lo que estàs en contra puc deduir, puc fer afirmacions sobre la teva ideologia i abans les nega. Bueno, pues una mica aquesta noia. És blanco i en botella, està claro. Vull dir, si penses com això, actues com això, et mous en ambients d'això, com pots dir després que no ets d'això? Però bueno, és que... Bueno, diu, bueno, alguna cosa més. Diu, de nou... tu no tens res que veure i segurament nosaltres tampoc tenim res que veure. Ui! Trucada en directe. Prioritat? Absoluta les trucades. Hola, bon dia. Perdonadme que ho vuelvo a llamar. No, tranquil. Pero lo que veo tranquil, que... no et censurarem com a estalinistes que som. Lo que veo una cosa, yo me siento al lado de la gente, aquella gente que evoluciona a través de su pensamiento, permite la crítica a través del pensamiento y la palabra... y nunca con amenazas de violencia, en el sentido de que gracias a los que lucharon porque pudiéramos expresar, se tiene que tener la capacidad de analizar lo que dice uno u otro y entonces rechazar lo malo que digamos todos y coger lo bueno que digamos. Más bien, porque si no estamos todavía en la época de la Tora, cuando el fanatismo todavía se mataba, ¿no? Y hace siglos y siglos, ¿no? Claro. Que estamos retrocediendo, porque ya en 1347 más o menos, Eduardo III ya prohibió el fulgo como cosa estúpida y de ninguna utilidad, y hoy en día se está resurgiendo en eso. Entonces entramos en estas discusiones de infantilismo, pero la verdad es que no nos rebelamos contra los que nos tenemos que rebelar, y entonces entre nosotros hacemos una guerrilla que para mí es que me vienen como de chiquillería, porque sí. Qué bonito es que cada ideología nos sentáramos en una mesa y saber discernir, diferenciar lo bueno y lo malo. No, sí, de veritat que és bastant cansat allò de tal. Esperem que sigui, per molt que després ja apareguin més comentaris a qualsevol altre lloc, esperem que, mira, que això no li donarem mai més aquesta importància que li estem donant avui, perquè és que és absurd, vull dir, el grau on s'arriba, de vegades, en la forma d'enraonar o de discutir, és bastant penós. I sí, és cert, nosaltres, clar, ens vam preguntar si realment ho teníem que dir per antena o no, i al final vam arribar a la conclusió de que aquestes coses s'havien de denunciar públicament, no? I sí, es va arribar fins al punt de rebre amenaces per internet de que això, pues, que ens agradirien. És que és absurd, yo creo si ho penses. Que una persona habéis leído que más o menos esté acuerdo de... la unidad y no la desunidad. Oh, venga también. Donde venga. Una, pero los demás, ya te digo, es que parece como chiquillos de un terrado a otro tirándonos piedras, ¿no? Cuando lo bonito sería que hay una movilidad que hace al año la distracción, que al fin y al cabo somos los pobres los que enriquecemos, el fulbo, 225.000 millones de dólares, y está ahí la Adidas, los otros enriqueciéndose y nosotros empobreciéndose. Yo creo que alguna patología mental tenemos casi todos, ¿eh? Segurament. Bueno, un abrazo y sigui con lo vuestro. Vinga, salut. Salut. Estem en antena. estem en antena. No, espera, ara, ara. Què? Ja. Eh? Ara sí. Sí. Doncs què et sembla si fem una pauseta i entrem a recta final del programa i quatre comentaris més que queden, no? I després deixem un altre espai per trucar. Vinga. De moment no està trucant. Donarà temps a lo de la declaració d'intencions o què? No crec, no? No. Bueno, vale, pues això. Anem a una pauseta. Bueno, potser sí, potser sí. Fem una pauseta i bueno, ja sabeu. Si voleu trucar, 93-317-7366. Cuánto cabrón. Doncs, hola? Sí, que sí. Vale, no us m'ha sorprès després d'aquesta cançó tan lisèrgica. Què estem? Bueno, doncs, per poder acabar, que se'ns acaba el, se'ns tira el temps a sobre, com diuen, un diu, es diu Cansadet. Per desgràcia, el problema no es limita a un programa manipulador, sinó al fet de la manipulació, també els mitjans suposadament alternatius. Oblidem massa sovint que el control d'un micro, d'una càmera, d'un mitjà dona poder, per poc que sigui. I el poder, si no hi ha un control real des de la societat, es manifesta amb imposició de visions i interessos de qui els atenta. Fins que les coses segueixin així, i per molt que escandalitzi, les ràdios lliures, autoanomenades lliures, només es diferenciaran de les altres per les mides i per l'estètica, tot i que sovint fins tot això imiten les altres. Això m'agradaria contestar-ho jo. Bueno, no sé els oients que detecteu, no? Quan poseu Radio 3 o les cuentas principales ja m'ho sembla, no? Però igual poseu Radio 3 o tal o, i escolteu, o Radio Pica i escolteu Contrabanda i dieu, bueno, pues no hi ha tanta diferència. Doncs la diferència està en la gestió de la ràdio. Aquesta ràdio que esteu escoltant, Ràdio Contrabanda, està autogestionada, es financia a través de les quotes dels socis, que els socis són bàsicament els que fem programa. També podeu ser socis, si voleu, col·laboradors. Es financia a través de les nostres quotes, no hi ha cap subvenció de cap tipus, i s'organitza per assemblea, no? Que és l'òrgan de decisió. A través de l'assemblea hi ha diferents comissions. Tenim una altra trucada en directe. Hola. Hola, hola. Hola, bon dia. Hola, salut, bon dia. Escolta, el radio agafa, com es diu, eco. Eco? Sí. Ah, no, sí. No lo anotes? No. Sí, és veritat. Eco. Sí, és veritat, se nota com... Nosaltres pensàvem que era que l'anterior oient tenia la ràdio al costat i se li acoplava, no. Ui, que fort. Un moment, en directe se sent eco? Sí, sí, jo t'estic escoltant en eco. Ostres. Tu no escolteu vosaltres l'eco? No, no. No, no? Hòstia. Bueno, doncs pues és igual, parlem. Anem fent feina que diu aquí a Catalunya. Això, això. Anem fent feina. Bueno, això que no hi ha diferència entre les ràdios, diguéssim, estatals, per un costat, com heu dit, Ràdio 3, que donen coses molt maques, jo no la vaig a promocionar perquè Radio 3 és l'estat i mort de l'estat arriba l'anarquia. Lo tinc claríssim en la vida, ¿vale? Sí. Però al marge d'això, ja que es reconeix que hi ha gent en Radio 3, sobretot, que hi ha coses molt maques. Sí, clar. A mi m'agraden molts programes de Radio 3. Sapigueu la diferència que hi ha que en les emissores alternatives, anàrquiques, llibertàries o independents, bueno, aquesta ràdio no és llibertat. Treballa, sí, per amor a la llibertat, a la llibertat, i cada col·lectiu depèn on estigui enquadrat, si és el col·lectiu que defensa la terra, la natura, o els que defensen els sindicats o certes coses, no té que veure res en l'oficial, en l'estatal. Para mí, visca las radios lliures i ja vaig tot tipus de emissores comercials i estatals. O sigui, jo me carregué a les estatals i a les comercials totes. Però dintre de tot, ja que se coneixen, que hi ha gent que fa coses maques, sobretot parla en radio, ja que l'heu nombrat. I ara no vaig a dir programes, però si un dia no es veiem per ahí, jo us recomanaré un quant d'ells. Vale. El meu punt és saludar-vos, com ja sé que esteu a punt d'acabar el programa, vaig a fer una convocatòria el dia 15 de setembre, a les 18 hores de la tarda, hi ha una assemblea en la plaça Universitat, a les 18 hores, per parlar, és el nom que es diu, aquesta iniciativa, es diu tal com sona, Assemblea de Barcelona. Assemblea de Barcelona va tocar al paro en general, està invitat tot tipus de persones que vulguin, homes, dones, d'aquí, d'allí, de més pa baix i de més pa dalt. Tenen preferència, en conseqüència, la gent que està aturada, la gent que està en treball precari, els emigrants que no tenen paper i volen que se regularitzi la seva situació perquè és un infern viure sense paper i a millor sent moreno o groc o negre, per dir en la seva semblança de la cara, i llavors, clar, aquestes persones tenen més problemes a l'hora de trobar un treball que qualsevol empresari, si no té el paper, no se los dona, i qui li dona, a vegades, no dic tota la gent, les fa treballar, pues eso, com 4 o 5 segles enrere, són les seves condicions. Jo vull que aquesta gent que està en aquestes condicions regularitzin la seva vida, tinguin regularitzats els seus papers perquè qualsevol pugui anar a treballar per dir una tonteria, el Corte Inglés, a Nissan, a Volkswagen o a Caprao. Diguem que puga anar a treballar on a ell i a ella de parella. Li sembla bé? I llavors aquesta empresa tingui un lloc de treball per ell o per ella. D'acord, companys? D'acord. Doncs queda dit això per la vaga del dia 29, en recordeu-vos. Ja. I... Només a veure si et podíem fer una... 18, 18. Dia 15. Ah, dia 15. Dia 15, dimecres a les 6 de la tarda. Val. Escolta una cosa, Sí, perdona. El col·lectiu que programa això, que porta la iniciativa, és Assemblea de Barcelona, tal com sona. Sí. Escolta, Assemblea de Barcelona són un col·lectiu d'elles i ells, han organitzat una assemblea per a mirar en la plaça Universitat dimecres, dia 15 de setembre, per a intentar organitzar tota aquesta gent, tots aquests problemes i el que ve del 29 de setembre, de la vaga general. Exacte. Queda dit. Que espero que estiguis d'acord amb la vaga general. Molt bé. Escolta una cosa, només et volíem fer una pregunta. A la vostra enveja acabo de vindre de la platja. Sí. Escolta, que et volíem fer una pregunta i continuem. No sé si estàs escoltant la resta del programa, però estem no, com... No, acaba d'escoltar 5 minuts. Doncs et poso una mica en situació. Estem llegint uns comentaris que... Hosti, sí que s'acopla, eh? Escolta, que t'anava a dir que... Uah, en seriós? Bueno, que estem llegint uns comentaris sobre Indimèdia i que se'ns van passar... Bueno, ens van criticar i tal. Només volíem fer-te aquesta pregunta, val? Per acabar la trucada, si et sembla bé. Digue'm. A tu t'has sentit alguna vegada que has trucat aquí tallat, manipulat o censurat? Mai. Vale, perfecte, doncs és això. A part, que tingueu en compte dos, que quasi quan estava anant los dos al parvulari, jo ja era soci de contrabanda, però con un objectiu només, que tinguera el col·lectiu, l'emissora, que tinguera calés, perquè poguera desenvolupar el treball que fan, que per a mi és apreciable. Igual que jo estic en un... El mateix que jo estic en un sindicat i treballo i aporte els meus guanys, els meus beneficis econòmics i soc militant i treballo pel sindicat, vosaltres en l'emissora feu, a part després, cada un la idea que tinga, o sindical o política, o de qualsevol un altre ordre polític. No, però nosaltres ho dèiem... Bueno, perdona, digues. Ja està, era només això per tot el tema de com ha anat el programa. No, mira, molt bé, vaig tocar al company aquest que fa el programa, em sembla que és el dilluns, a les 11 de la nit, que és místic i espiritual, i per apuntar-li una cosa. Perquè va dir que d'aquí a Marsella hi havia 300 i pico de quilòmetres, I jo he anat a Marsella 7 o 8 vegades i a Marsella des de Badalona hi ha 700 quilòmetres. Simplement per saludar-le i per dir-li que s'havia equivocat. Diu, bueno, és que ell va dir no sé què, que havia vingut de Marsella, havia estat en Marsella de vacances, i va dir, anar a Marsella és com anar a València ja, tocant els 400 quilòmetres de Barcelona. I tu el vas trucar, li vas dir els quilòmetres que eren i va estar d'acord i content que el truquessis, però més que res, també per saludar-li. Perquè aquest company diu, sobretot posa una música que jo ja he dit. El contingut místic espiritual, no, perquè ell és místic i jo soc. És el peso de la luz, el programa que dius. Com? El peso de la luz. El peso de la llum, sí, senyora, senyoreta. Doncs, company, mira, queden 5 minuts i t'hem de deixar. Ja sé que no et vull tallar, però és que... No, no, vosaltres a la vostra, acabant el programa. Vale. Jo desitjo que acabeu bé, d'acord? Vale, molt bé. Salut, llibertaris. Salut. Salut. Què deia? Vale, un beso de parte del Julián. Tenim que ens diuen que diguem aquí. Ah, no? Vale, vale. Eso, un beso. Vale, pues es, queda dicho. De pas de del Julián. Bueno, aquí ja veieu que hi ha interacció. Sí. Bueno, ja van dos, no? Dos trucades de dos, que no manipulem, ni tallem, ni censurem. Perfecte, sí. Doncs anem bé. Seguimos hacia bingo. Sí, jo vull dir una cosa, que quan ha trucat l'oient, que això, que la diferència, com ha explicat una mica, no és simplement estètica o de continguts o de formes, sinó que és d'organització. Hi ha diverses comissions que gestionen aquesta ràdio, una d'elles és programació, que és la que accepta els continguts, que estic que fent? Estàs fent molt soroll amb la cadira, vale, que és la que accepta els continguts i tot això, i bé, no es funciona, la veritat és que es funciona de manera molt horitzontal, no? Vull dir que quan es va acceptar aquest programa aquí, ho va acceptar tot el col·lectiu. I també vull dir una cosa que ha dit l'oient, que aquesta és una ràdio llibertària. Això es lliga amb un altre comentari, no? Hi ha la idea generalitzada de que les ràdios lliures són llibertàries i no és així. No, és veritat. Bronca. En el cas de contrabanda. Bronca em sembla que sí que es defineix com a llibertària, però contrabanda és autogestionada i és lliure, no? Inclús va haver molts debats de si ens definiríem d'alguna ideologia i tal, i no es defineix. O sigui, no és una ràdio llibertària ni pica tampoc. Crec, vaja, estic quasi segura. I mira, hi ha aquest sentiment de possessió... Em sembla que... Hi ha aquest moviment, aquest sentiment de possessió dels anarquistes cap a les ràdios lliures, que diu... Bueno, el cansadet aquest. Diu, esclar, i el poder no hi ha un control real... Això és un nou comentari, eh? Sí, vale. Però em salto un parell per poder comentar això. Això, que es manifesta amb la imposició de visions, interessos. Diu, cada colla té el seu mitjà. Els indepes mai heu pogut posar un peu en les ràdios lliures a Barcelona. Per això sempre les despreciais. Ja teniu lo vostre, l'accent, la direca, etc. Que són la vostra correa de transmissió. O sigui, hi ha aquesta idea general de que les ràdios lliures són anarquistes, els diaris són indepes i tot això, no? I no, s'ha de començar a evolucionar una mica i veure que en una ràdio lliure no hi ha una sola tendència i que Contrabanda en cap moment s'ha definit com a anarquista. Sí que adopta les mesures o les formes de funcionar molt agafades d'anarquisme, no? Que ens pot agradar més o menys, ara mateix és així, no? I de moment ens funciona, ens per assemblea, els oients que han trucat han estat a les nostres assemblees, són obertes. I per si està això, que ni la ràdio lliure es diferència d'una ràdio comercial pels continguts, sinó per la forma de funcionar, i que no és, aquesta no és una ràdio anarquista, i que per suposat que el directe no sé si és indepe, em sembla que cada cop menys. S'ha de ser una mica rigorós. En el cas, sí. Per exemple, en el cas de Contrabanda FM, clar, evidentment, jo crec que la gent confon una certa tendència, sí, filollibertària d'alguns programes o que tenen unes línies més properes a... I que, home, per oposició a aquest programa, segur que sembla més llibertària la Contrabanda. Dic jo, eh? Vull dir, potser estic especulant. Per contingut, simplement. Però que no, és una ràdio lliure i com a tal es defineix. I sempre des del programa, des de Onda Libre, ara no lliure, hem elogiat, perquè és just de fer-ho, a aquesta defensa de la llibertat d'emissió, eh? Que va ser acceptar el fet de que la pluralitat d'acceptar els continguts del llibre. Ara deia el company que hi ha un programa místic, no? El Preso de la Luz, doncs també. El Preso de la Luz és un altre. No? I respecte de la directa, ja que sempre nosaltres ens exigeixen que siguem rigorosos en el que diem en antena, a la directa, el comitè de redacció, i ho dic perquè conec gent de la directa, hi ha molta gent que és anarquista. I només cal fugejar una mica al diari aquest de la directa per veure que hi ha notícies dels dos bàndols. És més, jo diria que és més minoritari les notícies a la directa que tenen a veure amb l'independentisme que no les que tenen a veure amb allò llibertari ecològic o digue-li com vulguis de lo dels horts i lo dels transgènics i les manis per els presos o represaliats del moviment anarquista llibertari, etc, etc. Ah, i respecte de l'accent, és el periòdic popular dels Països Catalans. Jo en cap moment he vist allà que es digui que és el periòdic de l'esquerra independentista. Que se li dona més rellevància? Sí, ho accepto, però no és un diari independentista, és un periòdic popular. I no sé, no se m'acut més... Bueno, però almenys diu dels Països Catalans, aquí no diem contrabanda a tu ràdio, amiga de Durruti, no? No, però o sigui, és que ja és el to, en el fons, no? És el to, en el fons, aquest de que sempre de patrimonialitzar i de dir-nos sectaris i després no acceptar una altra visió, no? En un mitjà que s'ha considerat com seu tradicionalment o alguna cosa així, no sé. Bueno, i després hi ha uns altres una mica que diuen, reiteren de que això ho fem nosaltres, tot això. I bé, i després hi ha un graciós, no dic que el tio sigui graciós, el comentari és graciós, que diu que si són maoistes acabaran al PSOE o al Mundo. I, bueno, es poden citar no sé. Bueno, per moltes maoistes de l'època, no? Sí, i també anarquistes que han acabat a llocs semblants, per exemple el Pasqual Maragall, que era de Juventudes Libertàries. No era un germà seu? Em sembla que sí. És igual, evidentment... Tot moviment té gent que ha començat en un lloc i ha acabat en un altre. O sigui, atribuir a una ideologia que, diguem així, és una escola de formació prèvia per acabar en una altra organització que no té res a veure amb els continguts del principi, tot això tan enrevessat que acabo de dir és el que hi ha de fons en aquesta crítica. Això se li pot atribuir a totes les ideologies. Sí, sí, sí. O sigui que no... I més de molta gent que va ser d'esquerres... quan Franco i després es van pujar al carro amb la transició i va ser un moment que es va donar molt que molta gent es canviés la jaqueta, no? Lo mateix que saben canviar l'any 39, pues la transició jo crec que va ser un moment de canviar-se la jaqueta. Jo ja, nosaltres d'aquí defensem la gent que es manté fidels a uns principis. Lo mateix i que... hi ha una dita, diu, ens interessa el que lluita... Hi ha una dita que va dir un comunista, jo, què voleu? Soc limitat, només em sé d'aquestes coses. Que diu, ens interessa la gent que lluita un dia, la que lluita un mes, però els bons, els que considerem nostres, són els que lluiten tota la vida. Hi ha una cosa així, doncs bueno, igual. Bueno, però és com molta gent que es va vendre a CIA després, com a l'Orwell, no? O el Gorkin. I es defensa... No, però és que era molt coherent tota la seva primera etapa, bueno, i després, no? O el Maurín. Sí, doncs... Pues, vull dir que... Ningú està lliure. No. Qui esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Ja estem, dels comentaris? Sí, ara queda la declaració d'intencions que ja no ens dona temps. Hem elaborat una declaració d'intencions que està penjada a la web, la llegirem al proper programa, i bueno, estic trista que ningú de tota aquesta gent que va escriure aquests comentaris tan... Sagnants? Sí, sagnants. A Indimèdia ens hagi trucat. Estic desconcertada. No sé, sí, la paraula és... Bueno, jo m'ho esperava, eh? Sí. Sí, en sèrio. Jo també, era una ironia. Calla. A mi el que m'ha deixat més preocupat és això de que s'acopli. Sí, tècnicament fatal, eh? Sí, tant per lo d'abans com per això. Sí, però bueno. Escolta, posem un petit tall d'una coseta i ens acomiadem. Molt bé. És que jo ho he dit molt convençut, però espera, ara. Doncs això, un petit tall i ens acomiadem d'una cunyeta més i ens acomiadem. I en el número 4, un anticomunista visceral. Aquest senyor Botran, que digui a la gent que ell és un comunista. Que digui a la gent que si manessin els hi prendrien moltes coses. Sí? I amb aquests independentistes que ho diguin, que són comunistes. A veure. veure, un moment. Tranquil·la, mujer, tranquil·la. Un moment, un moment. Vostè creu que aquest senyor és comunista? I tant! Com la copa d'un pi! Jo també ho crec, eh? Comunistes i separatistes. Va, sí? Sí, sí, sense cap problema. Senyora, és que li diu que és comunista? Quin problema té vostè? No li prendré cap cosa. Que digui la gent que fotrà les coses, si pot, que ho digui. Què dice usted? Que digui la veritat, que la gent quan potser quan ho vegin les garraparan. Però què dius? Com ja que ho dic? Però escolti... Que em diu el meu cor. M'han quedat embolcat. Que se'n vagi cap allà, en aquells puestos, com se'n diu, en aquells puestos de comunistes. Però aquí no, home, aquí el comunisme però no, que digui, no ho veiem. Els catalans hem treballat i hem suat per tenir lo nostre. I lo nostre és... Senyora, que la va dar algo. I no s'ho prendrà ningú. I menys els comunistes. Tranquil·la. Ja estic tranquil·la. Inspira i expira. Bé, doncs, quasi podia ser el soroll de fons de la gent que anava escrivint a Indymedia. Jo crec que estaven escrivint a Indymedia. I sentien això dins del seu cap. Exacte. Sí, o de fons anaven posant-se, jo què sé, vull dir, cançons aquestes en plan, o... Blancabrons, hòstia... És bizarre, bueno, o és moltes cançons que hi ha anticomunistes de grups de punk i tal. Com, recordo una... De, com una que es deia Fuera Comunistes... De Sida i Destrucció, pot ser? De qui? Sida i Destrucció. Hòstia. Sí, vull dir, és tradicional, això. Ah, no deixa respecte d'això de espais dels indepes, jo no soc, si no som, si no som indepes. Bueno, ara que ens hem canviat el nom encara ho serem. Home, clar, defensem el dret d'autodeterminació i ens sentim com a catalans i tot el rotllo, però... D'autodeterminació o d'independència? Independència, vinga, va. Però dir-nos independentistes per això, que no sé, és que... Això no és la primera vegada que passa, eh? A Indymedia ja va haver-hi una altra, que si érem la corretja de transmissió dels partits que venien aquí o no sé què. I que, segons un comentari, que me'n recordo, eh? Estic citant de memòria i tal... Ah, és diu, que ja ha passat diverses vegades, això. Ha dit això, van dir de... Però no es va acordar que les ràdios lliures no havien de ser corretja de transmissió dels partits polítics, no sé què? I home, sí. D'algú... Eh? Home, sí, però no algú amb una mica de seny li va contestar, me'n recordo un comentari de, que jo sàpiga, aquesta persona no s'ha definit com a cap partit, i és que és així. Però bueno, a part d'això A mi m'han preguntat sí, gent, de dir, però quin partit? Dic, no, jo cap. I jo igual. És més no, anava a dir una altra cosa i ara se m'ha passat. Bueno, ens hem d'esperint, que si no els companys del proper programa... No? És aquesta o no? No. Espera. Em sembla que és aquesta. Ara, Fora Comunistes. Sí. Folklore anarquista anticomunisme. Sí. Home, està bé. A mi m'agradava aquest grup quan tenia 14 anys, sí. Hòstia. Bueno, no sé, a mi no. Però per la música, eh? No, ja, és que m'agrada el tipus de música, no. Ja. No entrava en si deia comunistes fuera o no. Ja, és que jo no ho he entès, perquè ho diu el títol, eh? És que ho diu el títol i és l'únic que diu, comunistes fuera, no queremos socialistes, comunistes fuera, en tota estona. Mira, per mi és, en el fons, parla una mica d'aquesta gent que... O sigui, el que té és allò... No sé, saps allò superinterioritzat? Des d'un punt de vista fins i tot quasi doctrinal, saps? És com un mantra. És com un mantra. O sigui, hi ha gent que no només aquella gent que està influenciada pels mitjans de comunicació burgesos, que evidentment hi ha tota una sèrie de tergiversacions. Per cert, i ens fem autopropaganda, recomaneu l'article que hem penjat, Espai Alliberat, sobre l'anticomunisme en l'educació. És a dir, que des de petitons ens alliçonen sobre els crims i lo sanguinari que és, vaja, no se t'acudeixi tenir ni simpaties cap al comunisme, no? És que parlem ja des de part de l'esquerra anticomunista aquesta, doncs igual, estan igual de conscienciats, allò... No. Passem rapidíssimament sí. Aquesta trucada. Hola. Hola, buenas. Muy buenas. Hola. Hola. Hola, buenas, me llamo Isabel. Oye, os quería hacer una preguntita. Ah, Isabel. Sí, hola, guapos. Sí, et coneixem. Oye, bueno, sí. Esta, la radio este me encanta porque hay emisoras que dan muy buena música, pero nos aburren con tanta propaganda. Claro, se tienen que ganar la vida, ¿no? Mm. Pero que hagan como vosotros, que la, entre todos que colaboren y no... Pero tanta propaganda llegan a aburrir, ¿eh? Claro. Y en cambio aquí no hacéis propaganda, todo música y lo que habláis muy... Os felicito, ¿eh? Muchas bueno, gracias. Yo ya estuve en esa emisora varias veces. Ah. Os quería preguntar... Sí. Yo ya había ido al programa de las mangas verdes. Sí. Ahora intento escucharlas y no las oigo. Ah. Puede ser que estuvieran... El sábado creo que empezaban a las 7, cap a las 8 y pico, no sé. Mm. Y ahora no las oigo. Puede ser que estuvieran de vacaciones o también. Que haya habido algún problema con internet. También, pero no sí. Hayan acabado. Sí, pero vida. Siguen haciendo programa, sí. ¿Eh? Sí, sí. Porque ya llevo... Están a la radio. Lo que decís, que estarán de vacaciones. Bueno, pues no os quiero robar más tiempo, ¿eh? No. Os felicito al programa y la emisora. Vale, pues gracias. Muy buena música y me encanta. Muy bien. Gracias. Sí, vale, gracias. No hay como la libertad. Ahí está. Porque se habla de mucho que estamos en los tiempos de la libertad, pero lo que hay es mucho libertinaje. Más que libertad. Bueno. Empezando por los políticos, que hacen lo que quieren y lo que les da la gana. Pero como ahora el pueblo pasamos de todo, mira... Yo tengo 83 años y me apuntaba a todas las manifestaciones que había cuando había algún problema y se conseguían cosas. Pero ahora como el pueblo pasamos de todo, hacen de nosotros lo que quieren y lo que les da la gana. Eso sí. Es verdad. Pues a ver si en el futuro no pasa. Sí, es tremendo. Ahora una pena. Vale, majos, gracias, ¿eh? De nada. Vale, un abrazo. Hasta pronto. Una abrazada. Doncs ara sí que ens hem de despedir, sí. Aprofitant aquesta trucada d'aquesta oient. Bueno, veig que tots, la gent que ha trucat parla de llibertat, parla de sentir-se a gust, d'una ràdio familiar, no? Sense tants intermediaris i bueno, estic contenta de que sigui així, no? Mm. Home, jo volia anunciar una cosa, un establiment. Sí. Establiment? Sí. No, aquí és conya. Com ha dit que no hi havia res comercial, no, anava a dir per vendre una cervesa bona, però va, no ho diré, vinga. Home, quina no. Conya més tonta. Sí, és que no me n'he pillat. Bueno, doncs declaració d'intencions a la web i la llegirem la setmana que ve juntament amb... Seguirem amb el tema de la Guerra Civil i a veure si podem aconseguir un convidat, també. Sí. I res més. Aquest doncs... sí, independentista. Sí. Oh. Parlarà del Jaume Compte. Bueno, pobre. Pobre encara Jaume no se Compte. Sap. No se sap, és veritat, ja l'estem dient. L'estem ja anunciant i no li hem dit. Bueno. Sí. Doncs això. Fins aquí 15 dies, seguiu escoltant Ràdio Contrabanda i mirant la web també. Ens escoltem o ens llegim? Això. I, ei, i amb estem carinyo, en contacte. Ramon Paraló. Company, truca. Truca-vos. I si ens escriu Ramon Paraló us ho farem saber. Salut. Salut. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend.